yine sevmekten, yüreğim ateşe döner sönmekten. Sen gibi yaşamak kalpten hep bırak, bilirim beter ölmekten. Kaç git koş ve bırak, sondur bu durak, korkmam yine bitmekten. Sen gibi yaşamak kalpten hep bırak, bilirim beter ölmekten. Aşkın yazılı çok.